Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i trzema grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 4 grudnia, minęła 9. Serwis przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. PiS chce zmienić kodeks wyborczy. Dziś propozycjami zajmie się Sejm, a Jarosław Kaczyński mówi o teście. Czy poszczególne siły polityczne chcą w Polsce uczciwych wyborów? Propozycje PiS-u krytykował w Trójce marszałek Senatu. Dziwne są propozycje PiS-u. Będzie doniesienie do prokuratury w sprawie rozbudowy szpitala w Gnieźnie. Zastanawia się nad tym Najwyższa Izba Kontroli. Zakaz noszenia laptopów do jednej z belgijskich kawiarni. Właściciel uznał, że komputery psują atmosferę. Jarosław Kaczyński zaprasza na marsz przeciwko, jak mówi, wyborczym fałszerstwom i chce poprawić wyborczy kodeks. Jeszcze dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu Prawa i Sprawiedliwości, który domaga się, aby urny wyborcze były przezroczyste, a to, co dzieje się w wyborczych komisjach, rejestrowały kamery. Co PiS proponuje? Jeszcze o tym Agnieszka Rucińska. Poza zmianami technicznymi Prawo i Sprawiedliwość proponuje także zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Poza 9 sędziami w jej skład wchodziłoby także 6 osób wskazywanych przez kluby parlamentarne. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego głosowanie nad tym projektem będzie testem. Czy poszczególne siły polityczne chcą w Polsce uczciwych wyborów, takich, które nie będą budziły żadnych wątpliwości co do obliczenia głosów i nie będzie wokół nich skandali, tak jak to się zdarzyło ostatnio, czy też nie chcą? Na razie żaden z klubów nie zadeklarował poparcia dla tego projektu, między innymi dlatego, że budzi on duże wątpliwości konstytucyjne. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. A propozycje Prawa i Sprawiedliwości krytykował w Trójce marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dziwne są propozycje, które słyszę PiS-u, aby zlikwidować tą strukturę sądowniczą, która zajmuje się wyborami, odrębną strukturę i poddać te wybory kontroli partii politycznych. Wybory organizuje ten pion sądowniczy, który jest oddzielony od polityki i dobrze. Zdaniem marszałka jedyną zmianą, jaka jest potrzebna w kodeksie wyborczym, to wprowadzenie kadencyjności sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej. Po kontroli dotyczącej rozbudowy szpitala w Gnieźnie NIK rozważa skierowanie zawiadomienia do prokuratury. Zdaniem Izby, mimo zaangażowania blisko 8 milionów złotych, budowa jest wciąż w początkowym etapie realizacji. Według NIK-u błędy popełniono jeszcze przed przystąpieniem do prac. Nie było ani planu działań, ani rzeczowego rozmiaru inwestycji. Wszystko zaczęło się 4 lata temu. Budowa gmachu o powierzchni ponad 8 tysięcy m2 miała się zakończyć z końcem października 2011 roku. Wskutek przeprowadzonych zmian powierzchnia użytkowa Krakowa rozbudowanego szpitala zwiększyła się niemal o 100%, a kubatura budynku aż o 700%. Środki na to miały pochodzić w większości z unijnej kasy. Jednak dwa lata temu ze względu m.in. na wykonanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, Zarząd Województwa bez wypowiedzenia rozwiązał umowę ze szpitalem. W konsekwencji placówka musiała oddać prawie 3,5 miliona złotych zaliczki wraz z odsetkami. NIK ma uwagi nie tylko do szefostwa szpitala, także do władz powiatu gnieźnieńskiego, które nieskutecznie jego zdaniem nadzorowały przygotowanie, przebieg i finansowanie rozbudowy placówki. Jeszcze nie opadły emocje po wczorajszym wyczynie, a uczestnicy misji Polska Stratosfera już myślą o kolejnych wyzwaniach. Arkadiusz Majewski, Tomasz Kozłowski i Tomasz Witkowski skokiem z blisko 11 tysięcy metrów ustanowili dwa rekordy Europy. Grupowego skoku z najwyższej wysokości ze statku powietrznego oraz najdłuższego skoku w Europie. Dodatkowo piloci balonu, który wyniósł ich na tę wysokość, Dariusz Brzozowski i Włodzimierz Kłusek, ustanowili rekord Polski w wysokości lotu balonem. Tomasz Witkowski zapowiada. Myślimy o 22 tysiącach metrów, ale to jest już bardzo poważny projekt takiej natury techniczno-kosmicznej troszeczkę, bo już musimy być w skafandrach ciśnieniowych. Balon specjalnie uszyty tylko pod ten projekt, specjalny system palników. To już po prostu są duże budżety, duże pieniądze i teraz trzeba będzie znaleźć, jak odpoczniemy, finansowanie na to i spróbować to robić. Na to potrzeba czasu. Przygotowania do wczorajszej misji trwały ponad dwa lata. Teraz w serwisie Trójki o polityce mieszkaniowej w Watykanie jest coraz więcej dowodów na to, że komendant Gwardii Szwajcarskiej został zwolniony przez papieża za wybudowanie sobie luksusowego apartamentu na poddaszu koszarów najmniejszej armii świata. Mieszkanie ma 300 metrów kwadratowych, co dla Franciszka jest tak samo nie do pomyślenia jak ksiądz za kierownicą najnowszego, drogiego samochodu. A to nie wszystko. W tym samym momencie były sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone przeprowadził się do swego nowego mieszkania na terenie Watykanu. Nie ma ono 700 metrów kwadratowych, jak sugerowały media, lecz o połowę mniej. Tym samym jego dawny apartament w Pałacu Apostolskim jest wolny i czeka na obecnego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, mieszkającego do tej pory w domu świętej Marty. Ma on w tej chwili poważny dylemat: przeprowadzić się tam, czy pozostać sąsiadem papieża Franciszka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zakaz korzystania z laptopów w kawiarni Panorama w belgijskiej Gandawie. Osoby, które chcą mieć non-stop dostęp do internetu, bo sprawdzają maile czy najnowsze wiadomości, będą musiały sobie poszukać innego miejsca na kawę. Bo właściciel Panoramy tłumaczy, że klienci przesiadujący z laptopami źle wpływają na atmosferę. Kawiarnia wygląda jak biuro, a nie jak miłe miejsce, gdzie można spokojnie usiąść i spędzić wolny czas. Ale nie bez znaczenia są też malejące obroty. Właściciel argumentuje, że osoby z laptopami siedzą kilka godzin, blokują miejsca nowym klientom i w ten sposób sprzedaż kawy spada. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. 3 tygodnie. Tyle ma trwać powrót do skoków Kamila Stocha. Dwukrotny mistrz olimpijski dzisiaj przejdzie operację kontuzjowanej stopy, po czym rozpocznie rehabilitację. Adam Małysz, legenda skoków narciarskich, jest przekonany o tym, że Stoch wróci po kontuzji jeszcze silniejszy. Kamila otaczają dobrzy ludzie, dobrzy specjaliści, więc na pewno będą wszystko robić w tym kierunku, żeby jak najlepiej mu poszło i żeby ta kontuzja jak najszybciej została wyleczona, bo to jest chyba najważniejsze w tym momencie. Kamil jest tak doświadczonym w tym momencie już zawodnikiem, że przyjdzie świeży i ci zawodnicy, którzy już startują, już będą mieć pewne zmęczenie, które jest zawsze na początku, a on przyjdzie na świeżości. Stoch najprawdopodobniej nie zdąży się wyleczyć na turniej czterech skoczni. Ten rozpocznie się 28 grudnia. Jutro za to nasi skoczkowie wystartują w kolejnym konkursie Pucharu Świata. 5 reprezentantów Polata w Lillehammer. Dzisiaj za to do walki staną biatlonistki, z których strzelaniem i bieganiem łączymy spore nadzieje. W Östersund do rywalizacji na 15 kilometrów przystąpią Krystyna Guzik, Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz, Anna Mąka oraz Weronika Nowakowska-Ziemniak. Ta ostatnia wierzy w dobry wynik. Trasy w Östersund są bardzo trudne, aczkolwiek należą w zasadzie do jednych z moich ulubionych, także pełna emocji, optymizmu i nadziei podchodzę jakby do cyklu pucharowego, a Östersund zawsze lubiłam i mam nadzieję, że będę je miło wspominać. Początek rywalizacji o godzinie 17.30. We wczorajszym biegu indywidualnym biatlonistów na dystansie 20 km triumfował Emil Hegle Svensen. Norweg, który na strzelnicy był bezbłędny, wyprzedził Ukraińca Semenowa i Czecha Slesingra. Polacy daleko. Łukasz Szczurek był 70, a Krzysztof Pływaczek 78. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA trzecia wygrana z rzędu Washington Wizards. Tym razem pokonali Los Angeles Lakers 111-95. Marcin Gortat zdobył w tym meczu 21 punktów i miał 11 zbiórek. Na Wyspach Brytyjskich grała za to piłkarska Premiership. Chelsea Londyn pokonała w derbach Londynu Tottenham Hotspur 3-0 i prowadzi w tabeli. Zespół Jose Mourinho ma 36 punktów i o 6 wyprzedza Manchester City, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Sunderlandem 4-1. Trzecie w tabeli Southampton przegrało z Arsenalem Londyn 0-1. Wojciech Szczęsny w tym meczu nie grał, wciąż leczy kontuzję. Dziś będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, których najwięcej można się spodziewać na północy kraju. Miejscami możliwa marznąca mrzawka lub śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Najchłodniej będzie w Białymstoku, minus 3 stopnie, najcieplej 4 stopnie w Rzeszowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zimno, zimniej, zima! A w Lidlu ciepło! Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży cieplej? Nawet do 40% taniej! Gorąco! Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł! Już dziś przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji! Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej! Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł! Lidl. Co tydzień coś nowego! Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Ho, ho, ho, ho, ho! Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Nokia Lumia 830 z aparatem 10 megapikseli, wyświetlaczem 5 cali za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 9. Do południa. Dzień dobry, Agnès, Jean i Catherine. Zaczynamy z wiatrem. Devant nous portera cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Le vent nous portera. Noir Désir z pomocą Manu Chao na początek do południa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4 grudnia w Trójce to dzień pod dachami Paryża, a nasza piosenka dnia pochodzi z płyty miłosnej dla tego miasta. Zaz i Niki Janowski. I love Paris. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnement. J'ai pris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Quincy Jones wyprodukował J'aime Paris, I Love Paris z płyty Paris. Zaz i Niki Janowski to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Kino Wolność. Tak się nazywa nasz plebiscyt, który trwa od kilku tygodni, a prezentujemy w nim Państwu 25 filmów na 25-lecie wolności, a Państwo wybiorą trzy najważniejsze. Dzisiaj kolejne. Młyn i Krzyż to zachwycający wizualnie filmowy fresk Lecha Majewskiego. Jest próbą współczesnego odczytania słynnego obrazu Petera Bruegla Droga na Kalwarię. Wątek cierpienia Chrystusa splata się tu z cierpieniem Flandrii, uciskanej politycznie i religijnie przez Hiszpanów w XVI wieku. Postaci i sceny z obrazu ożywają na ekranie. Jeden z nielicznych polskich filmów, w którym wystąpiły aż trzy aktorskie gwiazdy światowego formatu i jeden z nielicznych, znanych publiczności kin i galerii niemal na całym świecie. My painting will have to tell many stories. It should be large enough to hold everything. I will work like the spider I saw this morning, building its web. First, it finds an anchoring point here O filmie mówi Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Lech Majewski wydaje się bardziej hołubiony za granicą niż u nas w kraju. Może też nie bez powodu, ponieważ jego filmy są zupełnie wyjątkowe dla naszego kina. Jest bardziej artystą działającym na obszarze wielu sztuk wizualnych, jest też poetą, jest muzykiem. Zainteresowania Majewskiego łączą się w Munie i Krzyżu, który jest wielką, można powiedzieć epicką inscenizacją obrazu, który sam w sobie ma mnóstwo bohaterów. Majewski inscenizuje to płótno, wybierając różne interesujące go historie, ponieważ na obrazie bardzo dużo się dzieje, jest mnóstwo bohaterów i zamienia to właśnie taką opowieść, używając też bardzo w rafinowany sposób pionierski techniki komputerowej. Praca nad słynnymi chmurami, które pojawiają się w tym filmie, trwała wiele miesięcy. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni też światowej klasy aktorzy, Michael York, Charlotte Rampling czy Rutger Hauer. I film Majewskiego krążą w naszym obiegu jako właśnie takie autorskie filmy artysty, który przekracza kino narracyjne i szuka czegoś nowego. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Jeden z 25 Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego przedstawili Sebastian Smoliński i Ryszard Jaźwiński. Ja przypomnę adres kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo listę 25 filmów. Codziennie mogą Państwo zagłosować na 3, a te najwyżej przez Państwa ocenione będzie można zobaczyć w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17, 18 i 19 grudnia. kinowolność.polskieradio.pl. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher. Artysta, który nazywa się Thomas Dutronc i pochodzi z muzykalnej bardzo rodziny, zaśpiewał, że nie jest stąd. Ten wdzięk, styl, szarm, szyk francuskiej piosenki dzisiaj towarzyszy nam w Trójce przez cały dzień. Dzisiaj są imieniny Barbary, więc przenosimy się wszyscy pod dachy Paryża, szczególnie pamiętając panią Barbarę Podmiotko. W sprawach wszelkich, nie tylko francuskich, 71335 do południa @polskieradio.pl i oczywiście stały numer telefonu 22 i 7 trójek. Taki właśnie tytuł nosi ten utwór, L'Adulte, Sébastien Tellier. 29 minut po dziewiątej. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Adamie, po dłuższej przerwie. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i gratuluję przede wszystkim Nagrody Narodowego Banku Polskiego w kategorii polityka pieniężna za pana artykuł Szelest znikających papierków. To był artykuł o obrocie gotówkowym i bezgotówkowym w Polsce i na świecie. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. I to już druga nagroda w tym tygodniu, o ile wiem, tak? Tak, dziś taki mam szczęśliwy jeden tydzień. Dostałem nagrodę w poniedziałek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Słowa dla Innowacji, za tekst o tematyce właśnie dotyczącej innowacyjności polskiej gospodarki. Aha. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Świetnie. No, Barbórka, panie Adamie. W górnictwie pracuje obecnie 104 tysiące osób. W przyszłym roku niestety planowane są cięcia kosztów, przede wszystkim pracowniczych, to jest jedna strona bieguna, druga pozyskanie finansowania z drugiej strony. Trudny rok nas górnictwo czeka. No to jest kolejny trudny rok górnictwa i trudny rok w ogóle polskiej gospodarki, która sobie z górnictwem nie bardzo wie jak poradzić, bo to jest problem dotyczący właściwie pewnego modelu gospodarczego, w jakim znajduje się Polska, modelu polskiej energetyki, która jest uzależniona od węgla, tyle że ten polski węgiel jest strasznie drogi i niestety w normalnych jakby rynkowych mechanizmach ten węgiel jest niekonkurencyjny i mamy problem, bo z jednej strony jest cała taka zablokowana pewna struktura związków zawodowych górników, którzy mówią, że, no, że to jest ciężka praca, im się należy odpowiednie wynagrodzenia. Z drugiej strony no, te realia ekonomiczne, które powodują, że spółki węglowe notują gigantyczne straty i nie bardzo wiadomo, jak te straty mają być finansowane i przez kogo. Pamięta pan, ja to ciągle przypominam, jedną restrukturyzację niegdyś przeprowadziliśmy. Tak, to niestety była restrukturyzacja, która pewną zmianę przyniosła, bo jednak nie mamy tego górnictwa w takim modelu, w jakim zastaliśmy go po czasach PRL-owskich. Natomiast no, wciąż jest ono przede wszystkim niezwykle kosztowne, niezwykle no, niedostosowane do potrzeb i do możliwości polskiej gospodarki. I z tym my borykać się będziemy na pewno jeszcze. No na pewno, bo mamy w tej chwili no, dwóch prezesów zostało niedawno zwolnionych. Mieliśmy wczoraj strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, tak. Więc to jest bardzo, tak powiem, gorący moment. A tymczasem ryzyko korupcji u nas nieco mniejsze. Polska awansowała o 3 pozycje i jest na 35. miejscu w tegorocznej edycji rankingu korupcji na świecie. Ale daleko nam, panie Adamie, do Danii, która jest pierwsza. Ale w Europie Środkowo-Wschodniej wyprzedza nas tylko Estonia. To tak na pocieszenie. Tak, tylko proszę pamiętać o tym, że to jest ranking percepcji korupcji. To znaczy, to nie jest badanie obiektywne, które mówi, jaka jest na podstawie twardych danych dotyczących tego, jak wygląda w ogóle przestępczość korupcyjna, tylko to jest robione na podstawie ankiety prowadzonej wśród przedsiębiorców, których się pyta, czy mieli sytuację, czy by zapłacili, czy płacą i tak dalej, no tak, i tak, tak dalej. W związku z czym te zmiany, jakie zachodzą, to są często zmiany właśnie wynikające z pewnego takiego społecznego poczucia, że coś się z tą sprawą robi, a w Polsce mamy cały czas jakieś historie, które świadczą o tym, no, że ta walka z korupcją jakoś idzie. Mamy ostatnio sprawę tych ZUS-u. Dobrze, że my się staramy awansować, no bo to jest jakby również wyznacznik naszego poziomu pewnego jako atrakcyjności gospodarczej i poziomu cywilizacyjnego. Tak, bo to jest brane pod uwagę przy określaniu tej atrakcyjności. Oczywiście. Prawda? Magazyny pękają od nadmiaru piwa. 1,5 miliona hektolitrów tego złocistego napoju czekało we wrześniu na nabywców i wygląda na to, że w tej chwili ono będzie gwałtownie bardzo tanieć. Dlatego, że browary chcą się pozbyć tych zapasów. No, czy ono będzie tanieć? Dobra wiadomość dla piwoszy. Czy ono będzie tanieć, to ja tego nie jestem pewny, bo proszę pamiętać o tym, że jednak we wszystkich napojach alkoholowych dużą część ceny stanowią podatki i akcyza. I tutaj tak łatwo, że tak powiem, ten element nie będzie się kurczył. Ja do tych informacji podchodzę z pewnym dystansem, dlatego że wszyscy pamiętajmy o tym, że polski rynek piwa jest podzielony właściwie między 4 dużych graczy którzy nie działają na ślepo i oni prawdopodobnie wyhamują w pewnym momencie produkcję i albo będą promowali idą święta, to też jest taki okres, w którym konsumpcja alkoholi rośnie, w związku z czym oni sobie z tym poradzą. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że te przemysłowe piwa mają dosyć długi okres przydatności do spożycia. No tak, to prawda. A więcej o tym możemy przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. No tak, nie tylko my mamy ten problem. Mianowicie Francuzi uciekają za granicę. Absolwenci, przedsiębiorcy, emeryci szukają szczęścia za granicą. Nie widzą u siebie perspektyw. A w Londynie podobno, panie Adamie, mieszka już prawie 400 tysięcy Francuzów. No tak, to jest efekt tego otwartego rynku pracy w Europie, który powoduje, że można sobie wybierać. To jedno i błędnej polityki gospodarczej prowadzonej przez Holanda. I mieliśmy do czynienia z tym również i my, gdzie się nagle okazywało, że Polacy są chyba drugą nacją po Norwegach w Norwegii. To jest z jednej strony oczywiście efekt takiego arbitrażu, jakiego dokonują pracownicy i jeżeli są gotowi na przenosiny, no to się przenoszą. Francuzi mają pewne przewagi wynikające z pewnych krajów, które są francuskojęzyczne. No, Londyn niedaleko jest, który jest takim centrum finansowym, gdzie tam też wykształceni Francuzi mogą znaleźć miejsce pracy, ale to jest problem, który dotyka w tej chwili w sytuacji dosyć pewnego spowolnienia, czy nawet dekoniunktury poważnej gospodarczej w Unii Europejskiej. Wiele krajów, bo na przykład masowo emigrują Portugalczycy, którzy też mają możliwości emigracji do Angolii, która się nagle stała olbrzymim rynkiem pracy dla Portugalczyków, do Brazylii, tam gdzie nie ma tych problemów językowych, to i Hiszpanie, i Portugalczycy, i Francuzi mają te możliwości. ale to mówimy o pracownikach, bo jednocześnie są ci emeryci, o których pan wspominał, tak. No to oni właściwie emigrują za niższymi kosztami życia, no i lepszymi warunkami, więc dla nich wyjazd właśnie gdzieś na południe Hiszpanii, czy do krajów Morza Śródziemnego może być po prostu atrakcyjną formą zmniejszenia kosztów i wygodniejszego i przyjemniejszego życia. Panie Adamie, ciekawe, jak sobie Francuzi w Londynie radzą z językiem, bo jak wiemy doskonale, Francuzi uważają, że język francuski jest najważniejszy na świecie i nie uczą się To starsi. Tak. Teraz jednak młodzi ludzie to się tak. Nie, to się bardzo zmieniło. Mówiliśmy już o tym rano, ale przypomnę, nawet 15 milionów złotych wydamy w tym roku na siano. Chodzi o to siano, żeby podłożyć pod opłatek, prawda? No tak. No to jest szokująca informacja, chociaż nie wiem, jak ją skomentować i zinterpretować, nie wiem, jakie są aktualne notowania siana, bo i właśnie skąd informacja, ile się tego siana sprzedaje, no ale oczywiście mówiąc poważniej, zbliżają się święta i pewne takie tradycyjne produkty, których się w innym czasie w roku nie sprzedaje, na przykład karp jest taką rybą, która właściwie ma tylko jeden moment na wielkiego. No i w tym momencie oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że sprzedawcy będą to wykorzystywać i to, że człowiek w takim przedświątecznym szale zakupów czasami jakby nieracjonalnie przestaje myśleć, może skłaniać nawet do jakichś astronomicznych wydatków na siano. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku o 9:30. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Zapraszam w piątek, przed nami pierwsza licytacja. A mamy dla państwa rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim. Od Bogusława Lindy kapelusz kowbojski i książkę kucharską autorstwa aktora z autografem. Jubileuszowe wydanie płyty zespołu Soundgarden z autografami muzyków. Koszulkę FC Barcelona z autografem Andresa Iniesty. Oraz kurtkę z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda od zespołu wiadomości TVP. Zapraszam w najbliższy piątek od 16:00. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy dwa odplamiacze Vanish w multilogicznej cenie 13,98, czyli za litrową butelkę płacisz tylko 6,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa Vanishe płacisz tylko 6,99 za butelkę i oszczędzasz aż 41%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Teraz w MediaMarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odzywają się panie Basie, które nas słuchają, więc pozdrowienia i dla pań Baś, i dla górników, i dla górniczek. 18 minut pozostało do 10:00. Słuchają państwo programu trzeciego. Z Paryża przenosimy się do Marsylii. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous. Pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, Il me faut la chercher, oh boy. La trouver, je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Oh, famille, c'est Marcia, Montessier, c'est Scundera. Oh, famille, c'est Marcia, Bessaïti, c'est Sperdida. Remonte en canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'en est vu hier, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Il faut chercher partout, des collines à la mer, ça fait sacré beau. Des calanques à la nette, c'est une histoire de fou. Ça fait des kilomètres, je suis sur les genoux. Famille et Maxia, Montessier escondida. Oh, famille et Maxia, Bessaïtici est perdida. Mademoiselle Marseille, moi je sais où elle est, dans la cour de l'école. I jeszcze młode pokolenie się włączyło do tej piosenki Musute Les Jovins, Mademoiselle Marseille, prosto z Marsylii. Kwadrans pozostał do 10:00 o tej porze, zwykle piosenki ze ścieżek dźwiękowych, ale ponieważ dzisiaj w do południa nietypowa sytuacja, to będzie śpiewająca aktorka, jedna z tych francuskich aktorek, które śpiewają i po francusku, i po angielsku, i grają też po francusku, i po angielsku, także z rodziny, z tradycjami zarówno aktorskimi, jak i wokalnymi. Nazywa się Charlotte Gainsbourg, a w tej piosence występuje z Etienne'em Dao. Plus vraiment vif, cherche le motif. fumerait vif pour des pas impératifs et définitifs. If intrusif, combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif, plus vraiment vif, cherche le motif. If trop massif, abusif, à ton actif, les coups successifs, trop lourd le passif. If décisif, je me revif, mon départ est impératif. Przy okazji można przypomnieć sobie parę słówek z tych licealnych lekcji francuskiego. Dużo francuskich przymiotników kończy się na if. I taki właśnie tytuł if nosi ta piosenka Etienne i Charlotte. Charlotte Gainsbourg można teraz oglądać w polskich kinach w filmie Trzy serca, w filmie francusko-belgijskim, a wkrótce, w połowie stycznia 2015 roku, razem ze znanym z Nietykalnych Omarem Sy, pojawi się w filmie Samba. O Omarze Sy jeszcze dzisiaj więcej powiemy po 10:00, a teraz zostajemy w kinie na chwilkę. Jeden z francuskich gwiazdorów komedii jakiś czas temu przy okazji premiery swojej najnowszej komedii Przychodzi facet do lekarza próbował się trochę nauczyć polskiego. Comment dit bonjour en polonais? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, trójka, trójka, auditor. Słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Bonjour. C'est Danny Boone. Danny Boone, czyli znany państwu na pewno Safandua, listonosz z filmu Jeszcze dalej niż północ, Bienvenue chez les Ch'tis, to dla mówiących po francusku tytuł. I właśnie o Danny Boone i o Omarze Sy, który zachwycił państwa w rolą Drisa w Nietykalnych, porozmawiamy trochę z naszym gościem po 10:00. Odwiedzi nas Stefan Włodarczyk i będziemy rozmawiać o tym, czy polskie i francuskie poczucia humoru są kompatybilne. A wszystkich, którzy czekają na ABC popkultury, informuję, że dzisiaj wyjątkowo tego punktu naszego programu nie będzie, ale zachęcam do odwiedzenia facebookowego profilu ABC Popkultury w Trójce. Tam na bieżąco uzupełniane są popkulturowe informacje. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Que de pas finir. banane. Philippe Catherine, tak się nazywa ten artysta i on jest wystarczającym, myślę, dowodem na to, że Francuzi miewają poczucie humoru. Śpiewał o tym, że chciałby w spokoju zjeść banana nago na plaży. A do 10:00 Stromae. Les hommes et tous les mêmes. Macho méchil, bande mauvie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Manche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohusiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak lapsznita synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałcza jeść do porządku. Pierwszy fragment dzisiaj o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy